كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه, جس کی قباحت بیان کر دی شریعت نے, جس کو حرام کہہ دیا, جس کی کراہت کو ناپسندیدگی کو شریعت نے بیان کر دیا, وہ برائی ہے. برائی کیسے پیدا ہوتی ہے اس کی تفصیلات تو میں انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا. وقت کی مناسبت سے چار اس کے سبب ہیں. برائی اس وقت پیدا ہوتی ہے, چار صفات جب انسان میں آتی ہیں پھر وہ برائی کا مجموعہ بنتا ہے. وہ صفات کون سی ہیں؟ صفات ربوبیہ, اللہ کی صفات اپنے اندر بندہ جب پیدا کرنا چاہتا ہے. کون سی صفات؟ فخر, تکبر, یہ رب کو لائق ہے, کسی انسان کو لائق نہیں ہے. حب المدح والثناء, اپنے نفس کی تعریف لوگوں سے سننا, یہ رب کے لائق ہے, کسی اور کے لائق نہیں ہے. الاستعلاء, اپنے آپ کو ساری مخلوق سے بلند سمجھنا, یہ رب کی صفات میں سے ہے, وہ بلند ہے, انسان ایسا نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ذوالجلال کے بارے میں, حدیث قدسی ہے, الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی واحدا منہما القیتہ فی النار وفی رواية قذفتہ فی النار. جس یہ عزت, یہ کبریائی, تکبر بھی میری چادر, عزت بھی میری چادر, جو ان دونوں چادروں میں سے کوئی ایک چادر مجھ سے چھیننا چاہتا ہے, میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا, اور اس کو میں قسم تو اس کی گردن توڑ کے ڈالوں گا. اور تکبر کرنے والے کس طرح حشرات, اس طرح کیڑے مکوڑوں کی طرح قیامت کے دن میدان محشر میں پوری کائنات کے پاؤں تلے روند دیے جائیں گے. صفات ربوبیہ. صفات شیطانیہ, شیطانی صفات کو جب انسان پسند کرتا ہے, شیطانی صفات ہے حسد, کسی کے اچھی گاڑی مکان کی نعمت دیکھی جل گیا, جیسے شیطان آدم سے حسد اس نے شروع کیا, ہیلا سازی کرنا, قسمیں اٹھا کے کہتا ہے آدم سے کہ یہ پھل کھا لو ہمیشہ یہاں رہو گے. المکر والخدا, دھوکے باز غدار انسان, دھوکے بازی کرنا شیطانی صفات ہے. حدیث کہتی ہے المکر والخدا فی النار, مکاری کرنے والا اور دھوکے باز جہنم میں جائے. بغی, بغاوت کرنا, دنیا میں اللہ اس کا عذاب دے دیتے ہیں. جب یہ شیطانی صفات آتی ہیں یہ بندہ کبھی برائی سے نہیں بچ. صفات بہیمیہ, جانوروں جیسی صفات, جانور کی دو ہی صفات ہیں, صرف دو صفات سمجھنے والی ہیں, وہ کیا ہے؟ قضاء الشہوا, شہوتی البطن والفرج. وہ کہتا ہے بس میری ضرورت پوری ہونی چاہیے, پیٹ کی کھانا مل جائے, یا دوسری اس کی شہوت پوری ہونی چاہیے, اس کی زندگی کا اور مقصد ہی کوئی نہیں. یہ بہیمانہ صفات ہے. شر, برائی کرنا, اچھے جیسا جانور بھی ہوگا کسی نہ کسی جگہ داؤ ضرور لگا جاتا ہے. یہ انسان کے اندر جب صفت آ جائے کہ دنیا جدھر جاتی ہے جائے, میرے پیٹ میں کچھ آنا چاہیے, اس پیٹ کو بھرنے کے لیے جھوٹ بھی بولتا ہے, اس پیٹ کو بھرنے کے لیے وہ ڈاکے بھی ڈالتا ہے, چوری بھی کرتا ہے, سود بھی کھاتا ہے, اور طرح طرح کے گناہ کرتا ہے. اور دوسری شہوت پوری کرنے کے لیے دنیا کے ہر گناہ کو آسان سمجھنے لگ جاتا ہے. یہ بہیمانہ صفات. چوتھی صفات سبعیہ, درندوں کی صفات جب اپنے اندر لے آتا ہے. درندوں کی صفات کیا ہے؟ دو بڑی صفتیں ہیں, درندہ کہتے ہی اس کو ہیں. التہجم, کوئی سبب نہیں ہے, حملہ کرتا ہے جس کو چاہے چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے, کھا جاتا ہے. جب انسان کے غصے کی حالت یہ ہو جائے, اس کے سامنے کوئی رشتہ نہ رہے, کوئی احترام نہ رہے, کوئی قاعدہ اور اصول نہ رہے, یہ سبعیہ درندگی کی صفات اس کے اندر آئی ہیں, یہ کبھی برائی سے نہیں بچ سکتا. علماء اس لیے کہا کرتے تھے یہ صفات اکٹھی نہیں, یہ آخر ایک ایک کر کے پیدا ہوتی ہیں. سب سے پہلی صفت جو انسان کو نیکی سے گرا کے اپنے کنٹرول میں کرتی ہے وہ بہیمانہ صفات ہیں, بس میری حرص پوری ہونی چاہیے، میری خواہش پوری ہونی چاہیے۔ جب یہ صفات قابو کر لیتی ہیں بندے کو، پھر اس کے اندر درندوں کی صفات آ جاتی ہیں، پھر وہ لوگوں پہ ظلم کرنے کے لیے اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔